نامه سوم قطعاتی در اصفهان همراه با آواز قوامی اجرا خواهد کرد. در این برنامه قسمتی از ساقی نامه را خواهید شنید. رهبر ارکستر همایون خرم. Thank you. Thank you. شدی رضا که شبم خار پیش دیده دشمن، رضای من همه ای دوست، رضای من همه ای در رضای تو Thank you. الهی به عشاق بیواره به مجنون برنامه‌ای که شنیدید شماره 148 ارکستر برنامه سوم بود.